ขออนุญาตกล่าวธรรมวินัยนะครับนี่มาขึ้นข้อความในคัมภีร์คุถกนิกายอิติวุตกะต่อเลยนะครับนี่มาขึ้นมานะสูตรนะครับมานะสูตรในข้อ186นะครับในหน้า98จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้มานะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในมานะนั้นยังละมานะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้มานะยังจิตให้คลายกำหนัดในมานะนั้นละมานะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะก็แสดงว่าอัธยาศัยของพระภิกษุรูปผู้ฟังเนี่ยนะภิกษุผู้ฟังจากพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นประเภทมีมานะมากพระองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมะอันนี้เพื่อให้รู้ยิ่งมานะนะครับให้กำหนดรู้มานะด้วยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญานะครับทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับถ้าหากว่าทำปหานะได้อย่างนี้ก็ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดยินดีแล้วในภพไม่กำหนดรู้มานะต้องเป็นผู้มาสู่ภพนี้อีกส่วนสัตว์เหล่าใดละมานะได้แล้วน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นมานะสัตว์เหล่านั้นครอบงำกิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะเสียได้ก้าวล่วงได้แล้วซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนะครับนี่ก็คือเน้นให้ทำปริญญาในมานะนะครับมันถ้าสงเคราะห์สูตรนี้ลงสติปัฏฐานก็เป็นอะไรครับเป็นสติปัฏฐานอะไรครับมานะนี้เป็นสติปัฏฐานในอะไร1ใน4เป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมะเป็นธรรมะนะครับถ้ารู้มานะอย่างนี้อยู่ในประเภทสังโยชน์บัพพะนะครับหรือที่เรียกว่าอายตนะบัพพะนะเพราะว่าในอายตนะบัพพะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพึงรู้จักอายตนะภายในเนี่ยนะครับคือจักษุอายตนะภายนอกคือรูปแล้วก็สังโยชน์ที่อาศัยจักษุและรูปนะครับคือเครื่องผูกนะครับมานะเนี่ยมันเครื่องผูกตากับสีเหมือนกันนะครับเครื่องผูกหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็ยังผูกภพสู่ภพด้วยนะครับเพราะมานะนี่เป็นสังโยชน์นะครับเพราะว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะครับผู้ยินดีแล้วด้วยมานะเนี่ยนะก็เท่ากับว่ายินดีในภพถ้าไม่กำหนดรู้มานะเนี่ยนะครับเพราะว่ามานะนั้นจะเอาธรรมะเหล่านี้นี่แหละครับมาผูกกันมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบแล้วก็มานะนั้นก็นับเป็นเครื่องเนิ่นช้าอีกอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องเนิ่นช้า3ประการคือตัณหาและทิฏฐินี่นะครับในมานะสูตรเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องที่ไม่เคยกล่าวเทศนาเป็นไปด้วยมานะล้วนในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังต่อไปนี้บทว่ามานูเปตาอายังประชาความว่าสัตว์เหล่านี้ได้ชื่อว่าประชาเพราะเกิดด้วยกรรมกิเลสประกอบด้วยมานะอันมีการถือตัวเป็นลักษณะนี่นะครับนะหมู่สัตว์เนี่ยนะครับชื่อว่าประชาเพราะเกิดด้วยกรรมและกิเลสนะกรรมกิเลสเนี่ยนะครับเป็นตัวให้สัตว์เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตเฉพาะโดยเฉพาะครั้งแรกนะครับโอกันติคเนเนี่ยนะในขณะยังลงสู่ครรภ์มารดาหรือที่เรียกว่าปฏิสนธิเนี่ยนะครับขณะนั้นเนี่ยนะครับกรรมกับกิเลสเนี่ยนะครับเป็นตัวการใหญ่จริงๆนะคืออวิชชาคือความหลงในภพก่อนนะครับตัณหาความเพลิดเพลินในภพก่อนอุปาทานความยึดถือในภพก่อนเจตนาเป็นเครื่องประมวลมาในภพก่อนเนี่ยนะครับก็ทำให้ยังลงสู่ปฏิสนธิในภพนี้นะกรรมบางอย่างก็ช่วยอุปถัมภ์ให้เป็นไปเรื่อยนะครับชีวิตก็ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ท่านทุกวันนี้ก็มีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงนะครับท่านกรรมกิเลสเนี่ยรักษาเอาไว้ รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นไปเนี่ยนะครับก็กรรมกิเลสนั่นเองที่ท่านใช้คำว่าอุปาทินุปาทานะครับอุปาทินุปาทานะครับธรรมที่เกิดจากอุปาทานด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานด้วยบทว่ามานะคันธาภเวรตาความว่าสัตว์ทั้งหลายถูกมานะร้อยรัดคือประกอบด้วยมานะสังโยชน์อบรมมาจากมานะนั้นเป็นเวลานานไม่ได้อบรมสติปัฏฐานนะครับแต่ว่ามานะนี่มันอบรมมานานแล้วมันเกิดซ้ำๆซากๆนะคำว่าอบรมก็คือมันเกิดซ้ำๆซากๆนะถ้ากุศลเกิดซ้ำๆซากๆก็เรียกว่าเจริญภาวนาอันนี้มานะมันซ้ำๆซากๆอุปนิสัยอันนี้มันพอกพูนมามากนะยินดีในกามภพเป็นต้นด้วยเหตุสำคัญผิดในสังขารนั้นว่าเที่ยงสุขแล้วก็เป็นอัตตาเป็นต้นนั่นเองนะครับนี่อันนี้อนุภาพของมานะนั่นเองนะครับก็บอกว่าโยมมาเล่าให้ฟังพระรูปหนึ่งนะครับไม่ใช่โยมพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่าท่านเป็นทหารนะครับแล้วก็มียศชั้นสูงระดับในพลนะครับแล้วท่านก็มาฟังธรรมท่านบอกว่าโอ้เรามันมานะทั้งนั้นนะมันต้องด่าเขาว่านะใครว่ามันต้องด่ามันต้องอะไรลูกน้องกินกับฟังเนี่ยนะก็คือมันค่อยสะสมมานะเนี่ยมามากมายมหาศาลเขาบอกว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยนะครับแค่เดินเข้าไปนี่เริ่มมีมานะตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วนะครับนะโดยเฉพาะอาชีพทหารเนี่ยนะครับมานะตั้งแต่เข้าไปแล้วตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนนายร้อยเพราะมีรุ่นพี่รุ่นน้องมันมีร่วมรุ่นเนี่ยนะครับมีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีเป็นต้นเนี่ยนะเข้ามาหมดเลยแต่ที่กล่าวนี้ไม่ใช่อาชีพอื่นไม่มีนะครับแต่ว่าอาชีพนี้ค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นหนักๆเขาก็จะคุยในเรื่องยศนะครับมานะเนี่ยลักษณะออกมาในรูปแบบของยศนั่นเองนะครับเรียกว่าดูเรียกว่าฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ก็จะลักษณะนั้นนะครับมันมานะมีกำลังก็ขนาดนั้นนะนี่มานะก็ประกอบผูกพันก็บอกว่าสัตว์ที่มีมานะแรงกล้ามากๆไม่กลัวตายนะครับมานะมันมีมากๆมีกำลังจริงๆนะไม่กลัวตายนะแต่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสำคัญผิดนั่นเองนะครับสำคัญผิดในสังขารที่สังขารอันที่จริงเนี่ยความเป็นจริงของสังขารคือไม่เที่ยงนะครับแล้วก็ความเป็นจริงของสังขารก็คือเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์แต่มีสุขเวทนาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับมันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีอัตตาตัวตนอะไรไปอยู่ในนั้นหรอกครับที่สำคัญผิดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าสรีระยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็นามธรรมทั้งหลายก็อาศัยปัจจัยนี่แหละเกิดขึ้นนะครับนามธรรมไม่ได้เกิดขึ้นแช่อยู่เลยบางแห่งเคยได้พบว่าผู้ที่สำคัญผิดว่ารูปเนี่ยเที่ยงนะยังพอสำคัญถูกได้บ้างแต่นามเนี่ยนะครับหรือว่านามธรรมหรือจิตเนี่ยนะครับมันเที่ยงได้ยังไงคำพีหลายแห่งบอกว่าชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเกิดเป็นแสนโกรธขณะเนี่ยนะครับความว่องไวมันไม่ได้เที่ยงคงทนอะไรเป็นของน้อยเป็นของนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับนี่ต่อไปว่าเพราะสัตว์เนี่ยนะครับหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสังขารทั้งหลายวันนี้ของเราด้วยอำนาจความถือตัวใช่ไหมครับถือตัวว่าเรานี่มีรูปงามกว่าคนอื่นนะผิวพรรณงามกว่าคนอื่นเสียงเพราะกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับสัมผัสในตัวดีกว่าคนอื่นสวดทรงดีกว่าคนอื่นเกิดในชาติตระกูลดีกว่าคนอื่นนะครับได้รับความสุขมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะมานะก็จะถือตัวในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละแต่ถ้าหากว่ากำหนดรู้ในอารมณ์อันเป็นที่อาศัยเกิดของมานะเนี่ยนะครับมานะอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นพิจารณาสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีก็ไม่รู้จะเอาฝีมาเปรียบกันทำอะไรใช่ไหมครับฝีของฉันเนี่ยบวมกว่าของแกไงเอาเปรียบกันทำอะไรใช่ไหมครับแผลของฉันใหญ่กว่าแผลของแกไงมันก็ไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับฝีเหมือนกับลูกศรนั่นแหละครับนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าผู้ที่สำคัญกายเหล่านี้แล้วนะแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับผมสังเกตนะแม้แต่พระเราเนี่ยพอเรามารักษาศีลเนี่ยนะเราบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าศีลของเราดีกว่าศีลของคนอื่นอย่างนี้ก็มานะเนาะ ก็ลักษณะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นเป็นผู้สันโดษในปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เอาไอ้ความสันโดษเป็นต้นเนี่ยไปเที่ยวข่มคนอื่นพระองค์ก็ตำหนินะครับตำหนินะมันก็มีเรียกว่ามีเปลือกเป็นสาระนะครับเรียกว่าเปลือกเนี่ยที่จริงก็แค่เปลือกแค่สะเก็ดเท่านั้นเองนะครับ ยังไม่ได้เข้าแก่นอะไรแท้ๆแต่ก็มันอดไม่ได้นะครับที่จะเอากุศลธรรมเหล่านั้นมาเปรียบนะแต่ก็ขอให้รู้ว่ากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับได้ไปได้เหตุได้ปัจจัยกุศลธรรมเหล่านี้จึงมีถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะรักษาเหตุปัจจัยต่อไปได้กุศลธรรมเหล่านี้ก็เสื่อมนะครับคนอื่นที่เข้ากุศลจิตไม่เกิดเนื่องจากปัจจัยไม่พอนะครับวิธีกรรมพิจารณาในลักษณะกำจัดมานะเนี่ยนะครับผมสังเกตดูนายกชวนนะเขาพูดเรื่องนี้นะครับนานและสมัยที่เขาเป็นรัฐมนตรีศึกษาเขาเล่าว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งขักกว่าเขาหรือเท่าเขานะครับแต่คนอื่นไม่มีโอกาสเหมือนเขานะครับพระภิกษุที่ท่านรักษาศีลเป็นต้นก็จะลักษณะเดียวกันนะครับพระภิกษุรูปอื่นนี่นะครับที่ท่านไม่ได้รักษาธรรมวินัยส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่ได้เหตุปัจจัยพอไม่ได้อยู่ในหมู่คณะที่เป็นสัตบุรุษทั้งหลายนะครับหรืออาจจะตั้งจิตไว้ผิดแต่ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นเพียบพร้อมนะครับถ้าตั้งจิตไว้ถูกมีหมู่คณะที่ดีมีกัลยาณมิตรใครจะไปรู้ว่าอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคอยู่ในใจของเขาแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาได้ปัจจัยนะครับนะแต่ของเราก็ไม่รู้ว่าปัจจัยให้เสื่อมจากพระธรรมคำสอนเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบถ้าหากว่าเราประมาทในนะสำคัญในกุศลธรรมเหล่านั้นผิดพลาดไปนะครับเพราะว่ากุศลมันก็เกิดแค่ระยะหนึ่งขณะที่เปรียบเทียบขณะก็ไม่ใช่กุศลแล้วนะครับขณะที่เอาเรียกว่าเอาศีลมาเปรียบเทียบนะขณะที่นึกเปรียบเทียบเป็นต้นขณะนั้นก็ไม่ใช่ศีลแล้วเป็นมานะไปแล้วนะครับเป็นอกุศลแล้วมีโทษแล้วให้ผลเป็นทุกข์แล้วต่อไปบทว่ามานังอปริชานันตาความว่าไม่กำหนดรู้มานะนั้นด้วยปริญญาสามหรือไม่พ้นมานะนั้นด้วยอรหัตตมรรคนะครับต้องทำปริญญาหมายว่ามานะเนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยอะไรก่อนในชั้นต้นเนี่ยนะครับมานะนี้อาศัยเกิดถ้าจะเกิดเนี่ยนะอาศัยทวารทั้ง6เกิดได้หมดเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะมานะเนี่ยนะจะเปรียบในอุปาทานขันธ์นะครับเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันนะมานะนี้อาศัยอุปาทานขันธ์เป็นหลักๆแต่ถ้าหากว่าจะเอาอย่างอื่นมาเปรียบก็ได้เช่นโคตรชาติตระกูลวรรณะผิวพรรณโดยที่สุดเนี่ยนะครับแม้แต่ความเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะหัวหน้าหมู่คณะแม้กระทั่งหัวหน้าบิณฑบาตเนี่ยนะครับหัวหน้าสายเนี่ยนะก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นมานะอีกนะครับในฐานะวันนั่งหน้านั่งประธานพรรษามากกว่าเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งมานะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องทำปริญญาทั้งหมดนะวัตถุใดเป็นที่อาศัยเกิดของมานะต้องพิจารณาวัตถุนั้นนะครับพิจารณาวัตถุนั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็ใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนะครับนะถ้าหากว่าไม่กำหนดรู้ด้วยปริญญาสามยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและก็ปหานะปริญญาก็ไม่สมควรที่จะพ้นจากทุกข์เหมือนกันเถอะบทว่าอาคันตาโรปุณพวังความว่าเป็นผู้ต้องไปคือต้องเข้าไปสู่ภพอันจะต้องเกิดต่อไปอีกหรือสู่สงสารอันได้แก่พบใหม่จากที่เกิดบ่อยๆด้วยการหมุนเวียนไปมาๆนะครับเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าและโดยเฉพาะอนุภาพของมานะเนี่ยนะครับเราไปดูคนอินเดียสมัยนี้นะครับคนที่อยู่ในวรรณะจันทานเนี่ยนะครับหรือวรรณะขอทานอย่างนั้นเถอะมีจะเกือบร้อยล้านอย่างนั้นนะครับมีมากมายมหาศาลนะครับมีเรียกว่ายากจนเนี่ยนะจริงๆก็ว่าที่นอนของเขากับเพิงสภาวะภายในสำนวนบ้านเราก็คือเพิงสุนัขอยู่ทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นมันน่าดูเหมือนกันนะครับว่าอันนั่นคืออนุภาพของมานะถ้าหากว่าเกิดตระกูลจันทานเนี่ยนะครับไปกินน้ำกินอะไรเนี่ยนะครับไปบ่อน้ำเขายังไม่ให้กินเลยนะถ้าหากว่าจะเรียกว่าอ่านหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าสังคมถูกเกียดกันด้วยอนุภาพของมานะเนี่ยนะครับมากๆก็อ่านชีวิตของคนอินเดียผมอ่านหนังสือของดร.เอ็มเบดการ์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหเขาถูกเกียดกันสารพัดนะครับแม้แต่ว่าน้ำโอ่งเดียวกันกระติกเดียวกันเขาก็ไม่ให้กินด้วยกันนะครับ แต่จริงๆที่เขาเกิดมาตระกูลต่ำอย่างนั้นก็ด้วยอำนาจของมานะใช่ไหมครับ กรรมประเภทที่มานะให้ผลนำเกิดนะครับกรรมประเภทมีมานะเป็นอุปนิสัยให้นำเกิด ครับ นะไปเบียดเบียนแทนที่จะเกิดในตระกูลสูงก็ทำให้เกิดในตระกูลต่ำ ลักษณะนั้นก็คือเนื่องจากไม่ให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางไม่ให้อาสนะแก่ผู้ควรให้อาสนะไม่กราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญแก่ผู้ควรเคารพสักการะกราบไหว้เชื้อเชิญเนื่องจากวิจารณญาณไปผิดนะครับไม่รู้ว่าที่เรียกว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนะครับนะเคารพโดยชาติโดยวัยโดยตระกูลโดยคุณวุฒิโดยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยนะครับสู้เรียกว่าสำนวนเรียกว่าสู้นกกระทาไม่ได้ชาติที่พระโพธิสัตว์เป็นนกกระทานะก็ยังแบ่งแยกว่าเออนะช้างเนี่ยมีอายุน้อยลิงมีอายุน้อยนกกระทามีอายุมากกว่าก็ควรนับว่าเป็นพี่เพราะฉะนั้นก็ควรเคารพสักการะนกกระทาโดยความเป็นพี่นะเขาก็ยังมีนั่นคือต้นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงนะครับ จริงๆพระโพธิสัตว์สมัยที่เสวยชาติเป็นดาวบทอะไรครับปัญจอุปสถชาดกอย่างนั้นนะฮะนั่นนะนั่นก็มาน่าจัดเหมือนกันนะครับพอพระประเจกพระพุทธเจ้ามาก็ไม่แสดงอาการคารวะกราบไหว้เลย ครับพอพระประเจกเหาะไปแล้วก็สังเวชใจแล้วนี่ว่ามาน่าเนี่ยทำให้มันลำพองอยู่ตรงนี้เหาะก็เหาะไม่ได้เหมือนพระประเจกเลยนะครับมันก็อาศัยละมาน่าตรงนั้นก็สมาทานอุโบสถเพื่อกำจัดมาน่าก่อนแล้วก็เจริญสมถะกรรมฐานจนได้ฌานอภิญญานะครับเนื่องจากเมื่อข่มมานะได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าข่มมานะไม่ได้ก็ปฏิบัติธรรมกุศลธรรมชั้นสูงก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับมันก็จะต้องหมุนเวียนเกิดจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนื่องจากไม่รู้จักสำนวนว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่นเองนะครับคือสังคมบางสังคมเข้าใจผิดว่ามันต้องมีความเสมอภาคกันไปหมดเลยเนี่ยนะครับเสมอภาคประกันหมดเลยแต่ที่จริงถามว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกครับคือถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นไปไม่ได้จะเอาคนที่มีคุณธรรมสูงให้มาเละเทะเท่ากับคนมีคุณธรรมต่ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นประเพณีของโบราณเนี่ยนะครับการเคารพการกราบไหว้การอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคก็ยังสงสรรเสริญเลยที่ในที่พระภิกษุจะสวดกันบ่อยมากก็คือคาถานี่แหละครับอภิวาทนสีเลสเนจังวุฒาปจายิโนเนี่ยนะครับที่พระองค์ตรัสในเรื่องอายุวัฒนกุมารนะครับในคาถาธรรมบทนะว่าผู้ที่มีปกติเคารพเนี่ยนะครับบูชกระนอบน้อมคนที่เจริญเป็นนิดเนี่ยนะครับคนที่มีคุณธรรมว่างั้นเถอะก็จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะและพละนั่นเอง อาจารย์ลองแสดงเหตุผลมาทำไมอาการแข็งกระด้างมานะจึงเป็นเหตุให้เกิดในสกุลต่ำเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดในสกุลต่ำเพราะอะไรยังไง ก็นึกของก็เข้าใจว่าเพราะอนุภาพของความนึกดูหมิ่นของความเหยียดหยามเนี่ยนะก็เท่าที่สังเกตดูนะครับว่าคนที่ขาดความอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะเห็นแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมีเยอะไหมครับนะครับมีแต่เป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนของคนทั่วไปผมจะยกตัวอย่างว่ากษัตริย์หลายๆคนเนี่ยนะครับที่มีมานะแก่กล้ามากๆเนี่ยนะครับมานะนั้นกษัตริย์นั้นไม่นานจะถูกโค่นบัลลังก์นะครับนั่นนะก็จะต้องตกต่ำถึงที่สุดเนี่ยนะด้วยอนุภาพของมานะโดยทั่วๆไปแล้วคนก็รังเกียจนะครับ มันจะเหมือนเราให้ทานไหมเราให้ทานให้เขาได้มีความสุขได้อิ่มหนำสำราญผลที่ได้ก็คือเรามีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญเนี่ยนะ ครับ เมื่อเราไม่ให้เกียรติเขาผลที่ได้คือเขาก็ไม่ให้เกียรติเราอย่างเงี้ยนะ คือถึงเขาไม่ให้เกียรติแต่ว่าไอ้เจตนาอันนั้นเนี่ยนะครับเจตนาที่นึกดูหมิ่นดูแคลนเจตนาอันนั้นเนี่ยทำให้ตกต่ำนะครับเจตนาตัวนั้นเนี่ยทำให้ตกต่ำไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่ยกย่องแต่ว่าไอ้เจตนาอันนั้นน่ะทำให้ไปเกิดในตระกูลจันทานตระกูลขอทานเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่ควรจะไปเกิดแต่เจตนาที่เย่อหยิ่งจองหองพยองเนี่ยนะเจตนาเหล่านั้นน่ะมันไปกดให้เกิดในตระกูลต่ำมากๆเนี่ยนะครับก็อนุภาพของนึกดูหมิ่นเย่อหยิ่งนั่นเองนะครับแต่ก็ในเรื่องของกรรมนั้นกิเลสสายมานะเนี่ยนะครับทำให้เกิดในตระกูลต่ำกิเลสสายโทสะทำให้เกิดมีผิวพรรณไม่งามกิเลสสายตนีทำให้เป็นคนยากจนเข็นใจกิเลสสายที่เรียกว่าสายโง่เขลาเนี่ยนะครับก็ไม่ใฝ่รู้ไม่แสวงหาปัญญาก็ทำให้เกิดเป็นคนไม่ฉลาดเป็นต้นเนี่ยนะครับอันกิเลสทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ก่อทุกข์ก่อโทษอย่างมหาศาลแต่ก็สัตว์ทั้งหลายก็กิเลสเหล่านั้นนี่แหละครับเป็นปัจจัยให้ถึงกับตกต่ำไปเลยเพราะไม่ทำปริญญาในมานะเป็นต้นไม่รู้นะครับว่ามานะเนี่ยมันให้ผลนำเกิดแล้วมัน พอไปเกิดในตระกูลต่ำเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มาอ้อนวอนคร่ำครวญนะเหมือนกับเสียงเพลงทั่วๆไปเขารำพันทั้งหลายเนี่ยนะดอกดินอะไรเงี้ยนะก็มารำพึงรำพันถึงความเกิดมายากจนเกิดมาตระกูลต่ำเรียกร้องความเห็นใจเนี่ยนะครับมันจะไปเรียกร้องทำอะไรตอนมีมานะนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับตอนมีมานะก็นึกหยิ่งนึกพยองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีมานะหยิ่งพยองมากๆก็ต้องทำใจว่าสักวันหนึ่งฉันก็จะไปเป็นดอกดินแล้วนะไปอยู่แบกระดินติดกระดินถ้าทนแบบนั้นได้ก็มีมานะมากๆได ้แต่ก็มีเพียงเลยครับเพราะว่าคำอ้อนวอนมากๆขอความเมตตาเห็นใจบางรายประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าเป็นประโยคะนะครับประโยคะให้กรรมบางอย่างให้ผล คือดอกฟ้าโนมมาให้เชยชมเนี่ยนะ แต่น้อยมากครับก็อาจจะระยะหนึ่งเท่านั้นเองเนื่องจากรำพึงรำพันมากเขาเลยเห็นใจพักเดียวแต่ก็ไม่นานอะไรนะครับเพราะไม่มีคุณสมบัติคู่ควรกับดอกฟ้าอะไรนะครับรักษาทรัพย์ไม่ได้ไม่มีสิริพอที่จะปกครองทรัพย์อะไรนะครับบทว่าเยจะมานังปหันตวานะวิมุตตามานะสังสเยแปลว่าก็สัตว์เหล่าใดละมานะได้แล้วน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะธรรมะที่สิ้นอาสวะคือพระอรหันต์นะครับอธิบายว่าก็สัตว์เหล่าใดละมานะเสียได้นะด้วยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคแล้วน้อมไปคือน้อมไปด้วยดีในอรหัตผลหรือในนิพพานอันเป็นที่สุดมานะด้วยการหลุดพ้นกิเลสทั้งมวลอันมีมานะนั้นเป็นตัวเอกนะครับก็ต้องเป็นพระอรหันต์นะครับจึงจะละมานะได้เป็นสมุจเฉทปหานในสูตรก่อนนี้กล่าวถึงการละมานะแต่ละมานะระดับพระอนาคามีนะครับที่ละมานะเพื่อที่จะไม่ต้องมาเกิดในภพนี้นะครับแต่นี้หมายถึงเอาพระอรหันต์เลยนะครับเพราะละได้โดยเป็นสมุจเฉทปหานไม่มีมานะเหลือแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับผู้ที่ละมานะได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับที่ท่านอุปมาเปรียบเทียบว่าท่านเนี่ยเหมือนแผ่นดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมนะครับเหมือนผ้าเช็ดธุลีเหมือนเด็กจันทานเหมือนวัวเขาขาดเนี่ยนะแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่เสียนอึดอัดระอาเกลียดชังในกายนี้เป็นอันมากนะครับในอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตก็กล่าวถึงคุณสมบัติอันนี้อย่างหนึ่งของพระสารีบุตรที่ไม่มีมานะเลยนะครับเพราะท่านเปรียบเทียบเสมอว่าไม่ต่างจากแผ่นดินไม่ต่างจากน้ำไม่ต่างจากไฟไม่ต่างจากลมไม่ต่างจากผ้าเช็ดธุลีหรือเด็กจันทานหรือวัวเขาขาดนะครับจึงไม่มีความคึกความขนองอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนะถ้าละกิมานะได้แบบนั้นแล้วก็สบายแล้วนะครับพ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งมวล ขออนุญาตครับทีนี้มานะนี่เป็นเรื่องของใจหรืออย่างเดียวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกทางด้านร่างกายอะไรด้วย คือถ้าจิตที่เป็นไปกับมานะแล้วนะครับมันไม่เก็บอยู่ในใจเฉยๆหรอกครับมันจะแสดงออกให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันยังไงมันก็ทำจิตตชรูปอยู่แล้วถ้าจิตนั้นๆเนี่ยนะครับถูกกิเลสประเภทไหนเกิดบ่อยๆนะครับจิตตชรูปก็จะแสดงออกมาแบบนั้นเช่นถ้าหากว่าจิตเนี่ยเป็นไปกับโทสะบ่อยๆจิตตชรูปในลักษณะโทสะก็จะแสดงให้คนอื่นเห็นบ่อยๆถ้าจิตเป็นไปกับปีติบ่อยๆเนี่ยนะครับสีหน้าท่าทางเป็นต้นก็มีปีตินี่พวกมานะทั้งหลายก็จะลักษณะเดียวกันถ้ามีมานะมากๆก็จะแสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือคำพูดทั้งหลายแหละก็จะประกาศให้บ่งว่ามานะเนี่ยเป็นสมุฏฐานแห่งถ้อยคำเหล่านั้นได้นะครับ ขอโอกาสครับที่ผมกล่าวมาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมเคยได้ยินว่ามีพระคุณเจ้าเนี่ยบางกลุ่มบางพวกไม่คือไม่ตั้งอยู่ในภาวะหรือว่าในความว่าตามปกติวินัยเนี่ยพระไม่ควรที่จะไปกราบไปไหว้อะไรโยมใช่ไหม ครับ พระนี่ก็ไปทำอย่างนั้นอ่ะคือไปไหว้โยมหรือไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการลดมานะละทิฏฐิแล้วอะไรเงี้ยนะ ที่จริงนั่นก็คือมานะอีกอย่างหนึ่งคิดว่าเมื่อตัวเองก้มให้เขาถึงที่สุดแล้วเขาจะยอมรับตัวเองขึ้นมานะครับมันก็เหมือนกับวิธีการขอขมาโทษอีกอย่างหนึ่งแต่ที่พระภิกษุทำอย่างนั้นนี่ก็ด้วยอนุภาพของมานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต้องให้ไปทำแบบนั้นนะเพราะว่าไม่รักษาแม้กระทั่งพระวินัยแล้วนะครับการกราบไหว้คฤหัสถ์เนี่ยนะมันเป็นอาบัติอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้นึกว่าตัวเองไปกราบไปไหว้คราวไหว้แล้วเขาจะให้อภัยตัวเองเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่ได้คิดว่าจะแสดงคืนโดยธรรม แต่คนที่ยอมลดตัวไปกราบไหว้คฤหัสถ์อย่างที่ว่าไปเนี่ยเนื่องจากภิกษุรูปนั้นทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้นะครับเพราะไอ้ความผิดพลาดอันนั้นแหละครับที่ทำให้ต้องไปทำขนาดนั้นทีนี้ถ้าหากว่าได้ทำครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปก็ทำได้แล้ว แม้บางทีอย่างมีคารวาสที่เขาไม่ใช่ทำผิดไม่ทำผิดอะไรเลยแต่ว่าอย่างเช่นเราไปเจอญาติโยมคนที่เขามีชื่อมีเสียงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นเขาชื่นชมว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยพระก็อาจจะไปไหว้พอแสดงความเคารพเห็นญาติโยมผู้มีศีลเขาทำความเคารพกันพระก็เข้าไปก็ทำความเคารพด้วยอะไรอย่างนั้น ก็นั่นแหละครับทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าท่านมีคุณสมบัติตามภิกษุเพศภาวะจริงๆนะครับอย่างน้อยที่สุดศึกษาเรื่องศีลมาดีเขาก็ไม่ทำนะครับเนี่ยนะก็แสดงว่ากุศลศีลก็ไม่ค่อยดีแล้วองค์ที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าการกราบไหว้คารวาสเนี่ย ก็เป็นอาบัติอยู่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นจึงไปเรียนแบบตามไม่ได้แล้วก็คารวาสที่มีคุณธรรมจริงๆนะครับก็จะไม่ยอมให้ภิกษุเนี่ยนะครับทำเช่นนั้นกับตนอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าหากว่าคุณคารวาสที่มีคุณธรรมในพระศาสนาจริงๆนะครับจะไม่ยอมให้พระภิกษุไปกราบไปไหว้เข้าเด็ดขาดนะครับเนี่ยนะเพราะโดยเพศแล้วสมณะเพศนั้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะครับเรียกว่าเอาเครื่องแบบของพระอรหันต์มาใช้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเกรงในเครื่องแบบก่อนนะครับถ้าหากว่าอยากจะกราบไหว้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนเพศซะนะครับเพื่อที่จะได้ไปทำอย่างที่ใจอยากจะทำได้นะครับเพราะว่าสมณะเพศเนี่ยนะครับถ้าหากว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบนะเพศสมณะเนี่ยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงโลกุตตรธรรมอย่างสูงมากนะครับนะถ้าเทียบการปฏิบัติหลายๆเรื่องแล้วสมณะเพศนี่เร็วกว่าหลายสิบเท่านะครับเพราะหนึ่งไม่มีเครื่องเนิ่นช้าคือบุตรภรรยาครอบครัวเป็นต้นนะไม่มีเครื่องเนิ่นช้าเหล่านั้นเลยนะครับถ้าหากว่าบำเพ็ญกิจของสมณะเพศได้เต็มที่อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับแต่คฤหัสถ์บางท่านก็ไปเห็นแต่พระที่ศีลไม่ค่อยดีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็อาศัยอันนั้นถือว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าว่างั้นนะแต่ก็แล้วก็บอกว่าตำหนิพระภิกษุเป็นต้นไปอีกนะครับเขาไม่รู้ว่าเขากำลังชื่นชมในเพศของคารวาสนะครับนะถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยทำให้เขาเป็นคารวาสตลอดไปถึงเจอพระศาสนาไม่รู้จะได้บวชได้หรือเปล่าเพราะชื่นชมพรรณนาคุณแห่งความเป็นคารวาสนะครับเนี่ยนะก็ไม่ได้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับก็จะเป็นคนห่างไปเรื่อยๆตรงนี้ที่กล่าวนี้เน้นให้รู้ว่าอะไรคือที่ต่ำที่สูงนะครับเนี่ยนะแม้กระทั่งชาวโลกทั่วๆไปนี่เขาก็นับถือคนตระกูลสูงใช่ไหมครับทั่วๆไปเนี่ยนะตระกูลสูงถึงจะทำตัวไม่ค่อยดีนักแต่โดยมรรยาทสังคมทั่วไปแล้วเขาก็ต้องก็ยอมรับใช่ไหมครับอย่างเช่นลูกพระราชามหากษัตริย์เนี่ยนะที่เป็นราชโอรสเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยนะคนเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาก็มีชาติวุฒินะครับชาติวุฒิสมณะเพศเนี่ยนะครับก็มีเพศที่พี่สูงส่งนะครับคารวาสนั้นตามสำนวนพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าหีนเพศนะครับเพศสามเพศต่ำนั่นเองอันที่สุรูปใดที่มีใจน้อมไปที่จะศึกหาลาเพศเนี่ยนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเวียนมาเพื่อหีนเพศหมายความว่าเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวนั่นเองนะครับมันผู้ที่มีความสำคัญในลักษณะนี้ก็ทำเหตุใหม่ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็พระภิกษุนั้นก็ไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่หรือว่ากิจของนักบวชเนี่ยควรทำกิจเช่นใดเช่นใดเป็นต้นบ้างก็ไม่ทราบนะครับนี่ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของวัฏฏะเหมือนกันนะเกิดมาสำนวนว่ามาเป็นสมณะเชื้อสายพระสกยาบุตรเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีพระราหุลเป็นต้นเป็นพี่ชายก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะครับเมื่อยังไม่รู้ตัวอีกก็ไปทำแบบนั้นก็เขาค่อยๆเสื่อมจากศาสนาไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะมาอ่านสูตรนี้ป่ะแล้วก็เลยเข้าใจผิดว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเด็กเหมือนคนเหมือนเด็กจันทานเหมือนวัวเขาขาดเหมือนผ้าเช็ดทุลีอะไรทำนองนั้น ก็นั่นพระสารีบุตรครับแต่พระสารีบุตรเคยไหมครับไปกราบไปไหว้คารวาสเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีนะครับ คนอ่านคนศึกษาพระไตรปิฎกไม่ทำเลย ครับต่อไปนะว่าบทว่าเตมานะขันธานิภูตาสัพพังคันถังอุปัชชคุงแปลว่าสัตว์เหล่านั้นครอบงำกิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะเสียได้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงความว่าสัตว์เหล่านั้นคือพระอรหันต์ผู้มีสังโยชน์คือพบสิ้นไปแล้วครอบงำกิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะกิเลสเครื่องผูกสัตว์คือมานะได้โดยประการทั้งปวงด้วยสมุจเฉทประหารตั้งอยู่ ก้าวล่วงวัฏทุกข์ได้โดยไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นในสูตรนี้และสูตรที่7เนี่ยนะครับกล่าวถึงพระอรหัตตผลนะครับสูตรที่7สูตรที่8เนี่ยกล่าวถึงพระอรหันต์อย่างเดียวนะครับนี่ก็ขึ้นข้อความในโลภะสูตรว่าด้วยละความโลภได้เป็นพระอนาคามีจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้โลภะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในโลภะอย่างละโลภะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะถ้าไม่ละโลภะก็ไม่ควรพ้นทุกข์นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โลภะยังจิตให้คลายกำหนัดในโลภะนั้นละโลภะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆนะครับที่จริงแล้วโดยอรรถะโดยใจความไม่ต่างจากโลภะสูตรแรกที่กล่าวไปแล้วนะครับโดยอรรถะนะแต่เทศนาวิราชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะใช้บางคนต้องใช้คำว่าเพิ่มคำว่ารู้ยิ่งด้วยใช้คำว่ากำหนดรู้ด้วยหรือว่าต้องใช้คำว่ายังจิตให้คลายกำหนัดด้วยเขาจึงจะเข้าใจชัดแต่ถ้าตั้งแต่สูตรแรกเนี่ยใช้คำว่าละนี่เขาเข้าใจทันทีเลยนะครับว่าปหานะเป็นยังไงปหานะมีกี่ระดับกี่ขั้นกี่ตอนเข้าฟังและเข้าใจเลยฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสตามอัธยาศัยของผู้ฟังแล้วก็ความที่พระองค์เป็นพระสัทธรรมราชานะครับโยกย้ายพระธรรมคำสอนได้โดยที่ไม่ขัดกับหลักอริยสัจธรรมขึ้นข้อความในโทสะสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้โทสะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในโทสะนั้นยังละโทสะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โทสะยังจิตให้คลายกำหนัดในโทสะนั้นละโทสะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโทสะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับคิดดูนะบางแห่งเนี่ยแสดงนิวรณ์ขึ้นมาเต็มชุดเลยนะบางแห่งเนี่ยแยกนิวรณ์มาแสดงทีละอย่างทีละอย่างนะตามเทศนาวิราชเนี่ยนะเช่นยกกามฉันทานิวรณ์มาในชื่อว่าโลภะบ้างนะครับยกพยาปาทานิวรณ์มาในนามโกทะบ้างมัคคะบ้างโทสะบ้างเนี่ยนะครับตามแต่อัธยาศัยของผู้ฟังนะครับแต่ว่าสรุปโดยเนื้อหาแล้วก็ไม่ต่างจากโกทะสูตรไม่ต่างจากมัคคะสูตรเป็นต้นที่เคยกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในอรรถกถาก็อธิบายว่าพึงเห็นว่าพระสูตรเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ผู้รู้โดยเทศนาวิราชนะครับหมายความว่าถ้าใช้คำพลิกแปลงแล้วเขาเข้าใจนะครับนะพระองค์นี้ไม่ซ้ำซากจำเจนะครับแต่ถ้าซ้ำซากจำเจแล้วเขาได้ผลพระองค์ก็ตรัสแบบนั้นแต่ถ้าจะพลิกแปลงบ้างแล้วได้ผลพระองค์ก็พลิกแปลงตามสมควรนะครับเหมือนกับว่าหมอที่ฉลาดก็จะยักย้ายยาตามสมควรแก่ไข้นะครับกำเริบมากควรเพิ่มยาหรือควรลดยาเป็นต้นนะหมอก็จะรู้ดีนะครับฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงฉลาดในอัธยาศัยของเวนยสัตว์สัตว์คนนี้ธาตุหนักนะครับโทสะหนักไปหน่อยโลภะหนักโมหะหนักเนกขัมมะหนักหรือว่าพยาบาทหนักเป็นต้นเนี่ยนะธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่หนัก หรือว่าอินทรีย์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสัตทินทรีย์มีกำลังไหมวิริยินทรีย์มีกำลังไหมสตินทรีย์มีกำลังไหมสมาธินทรีย์มีกำลังไหมปัญญินทรีย์มีกำลังไหมพระองค์ก็ใช้พระธรรมคำสอนหรือเทศนาของพระองค์เนี่ยนะครับปรับแต่งอินทรีย์อย่าลืมว่าอนุภาพของเสียงเนี่ยนะครับทำไมจึงมีบทบาทมีผลขนาดนั้นครับจึงแต่งอัธยาศัยของผู้ฟังได้ทำไมครับเคยคิดไหมอนุภาพของเสียงสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยแต่งสภาพจิตได้ที่แต่งได้เนี่ยนะครับเนื่องจากเสียงนี่มีจิตเป็นสมุทฐานถ้าเสียงที่ประกอบด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะครับศรัทธาที่เปล่งมาเป็นเสียงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยก็จะเกิดศรัทธาตามอนุภาพของจิตที่มีศรัทธาเนี่ยเปล่งออกไปผู้ฟังก็เสพศรัทธาด้วยนะถ้าหากว่าเราฟังถ้อยคำที่มีความเพียรเป็นสมุทฐานนะครับมีวิริยะเป็นสมุทฐานทำให้จิตใจฮึกเหิมกล้าหาญเนี่ยนะครับถ้าหากว่าถ้อยคำที่หูมีปัญญาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะครับโอ้ก็พลอยมีปัญญาไปกับเขาด้วยทำให้มีสติยิ่งปัญญาสูงนะหรือหากว่าถ้อยคำบางคำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสายกิเลสเนี่ยนะโลภะเป็นสมุทฐานคนที่ฟังก็พลอยโลภะไปด้วยนะครับหรือว่าหากว่าจิตที่เป็นไปกับมานะเป็นสมุทฐานดูถูกดูหมิ่นนะมานะคนอื่นก็จะกำเริบด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าโทสะเป็นสมุทฐานคนฟังก็จะโทสะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโทสะนี้หรือจิตทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นตัวเหตุที่สำคัญแล้วสื่อสมุทฐานออกมาทางเสียงนะสื่อออกมาทางเสียงโสตะวิญญาณเป็นต้นที่ได้รับก็มันสื่อกันได้นะครับมันถึงกันได้นะเรียกว่าจากใจถึงใจเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นการส่องเสพคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องจึงมีอิทธิพลมากถ้าเราส่องเสพคนที่มีศรัทธามากทำให้ศรัทธาเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเสพคนที่มีความเพียรมากก็จะมีความเพียรมากนะครับเสพคนที่เลาะแหละเราก็จะพลอยเป็นไปด้วยเหมือนกันเสพคนที่จริงจังก็จะมีความจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมงคลสูตรนี้จึงขึ้นอันดับแรกเลยนะครับถ้าวินิจฉัยผิดถูกตรงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นเจริญในมงคลที่เหลือไม่ได้นะครับจะเจริญมงคลข้อท้ายๆหลังจากนั้นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการส่องเสพบุคคลนี้มีความสำคัญจริงๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ฟังโยมเขากล่าวเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาไปส่องเสพแต่คนลักษณะที่ไม่ฝักใฝ่ในทางนี้นะครับเวลาเขาฟังธรรมเขาก็จะนึกถึงแต่คนที่ไม่ฝักใฝ่จะหาถ้อยคำต่างๆมาแก้ตัวมากล่าวถึงคนที่ไม่ฝักใฝ่ถามว่าทำไมเขาจึงพูดจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะเขาส่องเสพบุคคลเหล่านั้นมากเขาไม่เคยส่องเสพว่าพระไตรปิฎกเป็นยังไงเนื้อหาในคัมภีร์นี่เป็นยังไงเขาก็จะเอาเหตุผลแบบที่เขาเคยส่องเสพมานะครับอันอิทธิพลการส่องเสพเนี้ยเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะกล่าวถึงความสำคัญของการคบมิตรนะครับ